أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی احمد، نیت المومن خیر من عمل ہی، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اچھی نیت یہ بندے کو جنت میں داخل کروا دیتی ہے۔ اچھی اچھی نیتیں کرتے جائیے، حسبی حال میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی کرتے رہیے۔ وقت کم ہے، کچھ ہی دیر کے بعد غروب آفتاب بھی ہو جائے گا اور دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت و برے اجتماع کا یہ سلسلہ ہے۔ اللہ کی رضا پانے، ثواب بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتے ہیں۔ اول تاخیر بیان میں شریک رہیں گے، اول تاخیر موبائل فون کا استعمال نہیں کریں گے۔ درس و بیان کی تعظیم کی نیت سے جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھے رہیں گے، بیٹھ جائیے اگر نہیں بیٹھے تو۔ نگاہیں نیچی رکھنے کی عادت بنانے کے لیے حتی الامکان نگاہیں نیچی رکھ کر بیان سنیں گے۔ میں بھی نیت کرتا ہوں حتی الامکان دیکھ کر بیان کروں گا۔ الہ کلمۃ الحق یعنی اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کروں گا، نیکی کی دعوے دوں گا، برائی سے منع بھی کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جنت، آج ہم جنت کی باتیں سنیں گے۔ رب کریم کروڑوں کروڑوں کرم ہے، جنت ایک مکان ہے، اللہ تعالی نے ایمان والوں کے لیے بنایا ہے، اس میں وہ نعمتیں مہیا کی گئی ہیں جن کو آنکھوں نے دیکھا نہ کانوں نے سنا اور نہ ہی کسی آدمی کے دل پر اس کا خطرہ گزرا۔ دنیا کی اعلی سے اعلی شے کو جنت کی کسی چیز سے کوئی مناسبت نہیں۔ میں آپ کو ایک ادنا جنتی کی روایت سناتا ہوں کہ ادنا جنتی کی کیا کیفیت ہوگی۔ حضرت سیدنا مغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے جب اپنے رب عز و جل سے سب سے کم درجے والے جنتی کے بارے میں سوال کیا کہ اس کی منزل کتنی بڑی ہوگی، تو ارشاد فرمایا، وہ شخص جنتیوں کے جنت میں داخل ہونے کے بعد آئے گا تو اس سے کہا جائے گا جنت میں داخل ہو جا۔ ورس کرے گا کیسے داخل ہو جاؤں، حالانکہ لوگ اپنے محلات میں چلے گئے اور انہوں نے اپنی منازل کو لے لیا۔ ارشاد ہوگا، کیا تو اس بات پر راضی ہے کہ تیرے لیے دنیا کے بادشاہوں جیسی نعمتیں ہوں؟ اس کرے گا یا رب میں راضی ہوں. تو اللہ تعالیٰ اس سے ارشاد فرمائے گا تیرے لیے وہی ہے اور اس کی مثل اور اس کی مثل اور اس کی مثل. تو جب رب اس کے انعامات میں پانچ گنا اضافہ فرمائے گا تو بول اٹھے گا یا رب میں راضی ہوں. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ سب تیرے لیے ہے اور اس سے دس گنا مزید تیرے لیے, تیرے نفس کی چاہت کے مطابق اور تیری آنکھوں کی لذت کے مطابق نعمتیں. وہ عرض کرے گا یا رب میں راضی ہوں. پھر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے سب سے اعلی درجے والے جنتی کے بارے میں سوال کیا تو اللہ تعالی نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کو میں نے پسند کر لیا اور ان کی عزت و کرامت پر میں نے اپنے دستے قدرت سے مہر لگا دی, تو نہ اسے کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا اور نہ ہی کسی انسان کے دل پر اس کا خیال گزرا. اب دیکھیے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اس قدر اعلی سے اعلی نعمت, ادنا سے ادنا جنتی کو بھی کتنا بڑا مقام اور کتنی نعمتیں دی جائیں گی. پڑوسی خلد میں عطار کو اپنا بنا لیجئے, جہاں ہیں اتنے احسان اور احسان یا رسول اللہ. اے کاش جنت بھی ملے اور جنت آقا کا پڑوس مل جائے. امیر علیہ سنت لکھتے ہیں نا اللہ کی رحمت سے تو جنت ہی ملے گی, اللہ کی رحمت سے تو, اللہ کی رحمت سے تو, اللہ کی رحمت سے تو ایکاش محلے میں جگہ ان کے ملی ہو. اور جنت الفردوس کی بھی کیا بات ہے, حدیث پاک میں آیا ہے جنت میں سو درجے ہیں, ہر دو درجوں میں آسمان اور زمین جتنا فاصلہ ہے اور فردوس سب اس سے بلند درجہ ہے. اس سے جنت کے چار دریا بہ رہے ہیں, اس کے اوپر عرش ہے. تو جب تم اللہ سے سوال کرو تو فردوس کا سوال کرو. اللہ تعالی ہمیں جنت فردوس عطا فرما. آئے آئے کیا کیا بتاؤں میں جنت کے بارے میں آپ کو. حضرت سیدنا اظہر بن مغیث علیہ رحمت اللہ المجیب جو کہ نہایت عبادت گزار بندے تھے فرماتے میں نے خواب میں ایک ایسی عورت کو دیکھا جو دنیا کی عورتوں کی طرح نہ تھی. میں نے اسے پوچھا تم کون ہو, اس نے جواب دیا میں جنت کی حور ہوں. یہ سن کر میں نے اسے کہا میرے ساتھ شادی کر لو. اس نے کہا میرے مالک کے پاس شادی کا پیغام بھیج دو اور میرا مہر ادا کر دو. میں نے پوچھا تمہارا مہر کیا ہے, اس نے کہا رات میں دیر تک نماز پڑھنا. تو یہ جنت کی جو حور ہے اس کے متعلق لکھا ہے کہ اگر حور اپنی ہتھیلی زمین اور آسمان کے درمیان نکالے تو اس کے حسن کی وجہ سے مخلوق فطرے میں پڑ جائے, اور اگر اپنا دوپٹہ ظاہر کرے تو اس کی خوبصورتی کے آگے آفتاب ایسا ہو جائے جیسے آفتاب کے سامنے چراغ ہوتا ہے. اور جنتی سب ایک دل ہوں گے, ان کے آپس میں کوئی اختلاف و بغض نہ ہوگا, ان میں ہر ایک کو حورعین میں سے کم دو بیویاں ایسی ملیں گی کہ ستر ستر جوڑے پہنی ہوں گی, پھر بھی ان لباسوں اور گوشت کے باہر سے ان کی پنڈلیوں کا مغز دکھائی دے گا جیسے سفید شیشے میں شراب سرخ دکھائی دیتی ہے. آدمی اپنے چہرے کو اس کے رخسار میں آئینے سے بھی زیادہ صاف دیکھے گا. جنت کی عورت سات سمندروں میں تھوکے تو وہ شہد سے زیادہ شیریں ہو جائے. جب کوئی بندہ جنت میں جائے گا تو اس کے سرہانے اور پاؤں کی طرف پہ دو حوریں نہایت اچھی آواز سے گائیں گی, مگر ان کا گانا شیطانی مضامین یہ آلات موسیقی والا نہیں بلکہ اللہ تعالی کی حمد و پاکی ہوگا. وہ ایسی خوشگلو ہوں گی, اتنی زبردست ان کی آواز ہوگی کہ مخلوق نے ویسی آواز کبھی نہ سنی ہوگی. اور وہ یہ بھی گائیں گی کہ ہم ہمیشہ رہنے والیاں ہیں, کبھی نہ مریں گی, ہم چین والیاں ہیں, کبھی تکلیف میں نہ پڑیں گی, ہم راضی ہیں, ناراض نہ ہوں گی. مبارکباد اس کے لیے جو ہمارا اور ہم اس کے ہوں. ادنا جنتی کے لیے 80,000 خادم اور 72 بیویاں ہوں گی. داخل خلد ہم کو جو فرمائے تو ہم وہ اور روح المالب آب جو اور جام طہور اور مینا صبح اور جام طہور اور مینا صبح دیکھے آتا تو رہ جائے پی کر لہو. اللہ اللہ اللہ اللہ جل جلالہ عم نوالہ صلو علی الحبیب. یہ تو جنتی حوروں کا تھوڑا سا بیان تھا. پتہ کھانا کیسا کھائیں گے جنتی؟ جنتیوں کو جنت میں ایک سے ایک لذیذ کھانے ملیں گے. یعنی یہاں میں نے علماء کے متعلق پڑھا کہ انسان جس چیز کی طرف بڑی رغبت رکھتا ہے نا دنیا میں جیتے جی, ان میں سے کئی چیزوں کا بیان جنت کی نعمتوں کے بارے میں کیا جاتا ہے تاکہ وہ اس کی طرف وہ للچائے, اس کا دل کرے, ایک خواہش پیدا ہے یار بول ادھر میں کیا رکھا ہے ادھر کی سوچو, ادھر میں کیا رکھا ہے ادھر کی سوچو. تو جنتیوں کو جنت میں ایک سے ایک لذیذ کھانے ملیں گے, جو چاہیں گے وہ کھانا فوراً حاضر ہو جائے گا. اگر کسی پرندے کو دیکھ کر اس کا گوشت کھانے کو جی چاہے گا تو وہ اسی وقت بھنا ہوا ان کے پاس آ جائے گا. کم سے کم ہر شخص کے سرہانے سر کے پاس 10,000 خادم کھڑے ہوں گے. خادموں میں ہر ایک کے ایک ہاتھ میں چاندی اور دوسرے تو سونے کے پیالے ہوں گے, اور ہر پیالے میں نئے نئے رنگ کی نعمت ہوگی. جتنا کھانا کھاتے جائیں گے لذت میں کمی نہ ہوگی بلکہ زیادتی ہوتی جائے گی. ہر نوالے میں 70 مزے ہوں گے, ہر مزہ دوسرے مزے سے ممتاز ہوگا. اگر پانی وغیرہ کی خواہش ہوگی تو کوزے خود بخود ہاتھ میں آ جائیں گے. ان میں ٹھیک اندازے کے موافق پانی, دودھ, شراب اور شہد ہوگا. یہ پاکیزہ شراب ہے, پینے کے بعد جہاں سے آئے تھے خود بخود واپس چلے جائیں گے, آٹومیٹک. وہ نجاست, گندگی, پیشاب وغیرہ, تھوک, ریٹ, کان کا میل, بدن کا میل بالکل نہ ہوں گے. ڈکار اور پسینے سے مشک کی خوشبو نکلے گی. پڑوسی خلد میں اپنا بنا لو کرم جا مصطفیٰ رضا ہو. لباس کے بارے میں سنیں گے, حدیث پاک میں جو شخص جنت میں داخل ہوگا اسے نعمت ملے گی, نہ وہ محتاج ہوگا, نہ اس کے کپڑے پرانے ہوں گے, نہ اس کی جوانی ختم ہوگی. جنت میں وہ کچھ ہے جسے کسی آنکھ نے دیکھا, نہ کسی کان نے سنا, نہ ہی کسی دل میں اسے خطرہ گزرا. جنتیوں کے لباس نہ پرانے ہوں گے, نہ ان کی جوانی فنا ہوگی. جنت میں نیند نہیں کہ نیند ایک قسم کی موت ہے, جنت میں موت نہیں. جنتی جب جنت میں جائیں گے ہر ایک اپنی اعمال کی مقدار سے مرتبہ پائے گا اور اس کے فضل کی حد نہیں. پھر انہیں دنیا کے ایک ہفتے کی مقدار کے بعد اجازت دی جائے گی کہ اپنے رب عز و جل کی زیارت کریں. عرش الہی ظاہر ہوگا, رب عز و جل جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں تجلی فرمائے گا اور ان جنتیوں کے لیے ممبر بچھائے جائیں گے، نور کے ممبر، موتی کے ممبر، یاقوت کے ممبر، زبرجد کے ممبر، سونے کے ممبر، چاندی کے ممبر، اور ان میں کا ادنا مشک و کافور کے ٹیلے پر بیٹھا ہوگا، اور ان میں ادنا کوئی نہیں، اپنے گمان میں کرسی والوں کو کچھ اپنے سے بڑھ کر نہ سمجھیں گے، اور اللہ کا دیدار ایسا صاف ہوگا جیسے آفتاب و چودھویں رات کے چاند کو ہر ایک اپنی اپنی جگہ سے دیکھتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ ان ہر ایک پر تجلی فرمائے گا، ان میں سے کسی کو فرمائے گا اے فلاں بن فلاں تجھے یاد ہے جس روز تو نے ایسا ایسا کیا تھا؟ دنیا کے بعض گناہ یاد دلائے جائیں گے. بندہ عرض کرے گا مولا کیا تو نے مجھے بخش نہ دیا؟ فرمائے گا ہاں میری مغفرت کی وسعت ہی کی وجہ سے تو اس مرتبے کو پہنچا. وہ سب اسی حالت میں ہوں گے کہ ابر چھائے گا یعنی بادل ان پر خوشبو برسائے گا کہ اس کی سی خوشبو ان لوگوں نے کبھی نہ پائی تھی. اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا جاؤ اس کی طرف جو میں نے تمہارے لیے عزت تیار کر رکھی ہے، جو چاہو لو. پھر لوگ ایک بازار میں جائیں گے جسے فرشتے گھیرے ہوئے ہوں گے، اس میں وہ چیزیں ہوں گی کہ ان کی مثل نہ آنکھ نے دیکھی نہ کانوں نے سنی اور نہ ہی دلوں پر ان کا خطرہ گزرا، یعنی معلوم ہی بالکل اس میں سے جو چیز چاہیں گے ان کے ساتھ کر دی جائے گی، خرید و فروخت نہ ہوگی. جنتی اس بازار میں باہم ملیں گے. چھوٹے مرتبے والا بڑے مرتبے والے کو دیکھے گا، اس کا لباس پسند کرے گا. ابھی گفتگو ختم بھی نہ ہوئی ہوگی کہ خیال کرے گا کہ میرا لباس اس سے اچھا ہے. اور یہ اس وجہ سے ہے کہ جنت میں کسی کے لیے غم نہیں ہے. پھر وہاں سے اپنے اپنے مکانوں کو واپس آئیں گے، ان کی بیویاں استقبال کریں گی، مبارکباد دیں گی آپ واپس ہوئے اور آپ کا جمال اس سے بہت زائد ہے جب آپ ہمارے پاس سے گئے تھے. جواب دیں گے رب عز و جل کے حضور ہمیں بیٹھنا نصیب ہوا تو ہمیں ایسا ہی ہو جانا چاہیے تھا. جنتی باہم ملنا چاہیں گے تو ایک کا تک دوسرے کے پاس چلا جائے گا، اور ایک روایت میں یہ سب ہی ہے کہ ان کے پاس نہایت اعلیٰ درجے کی سواری اور گھوڑے لائے جائیں گے، ان پر سوار ہو کر جہاں چاہیں گے جائیں گے. سب سے کم درجے کا جنتی جو جنتی ہے اس کے باغات و بیویاں اور نعیم و خدام اور تخت ہزار برس کی مسافت تک ہوں گے، اور ان میں اللہ کے نزدیک سب میں معزز وہ ہے جو اللہ کے وجہ کریم کے دیدار سے ہر صبح و شام مشرف ہوگا. جب جنتی جنت میں جائیں گے اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا کچھ اور چاہتے ہو جو تم کو دوں؟ ہائے ہائے عرض کریں گے مولا تو نے ہمارے منہ روشن کیے، جنت میں داخل کیا، جہنم سے نجات دی. اس وقت پردہ کے مخلوق پر تھا اٹھ جائے گا تو دیدار الہی سے بڑھ کر انہوں نے کوئی چیز نہ ملی ہوگی. جنت میں آقا کا پڑوسی بن جائے آتار الہی، بن جائے آتار الہی، بہر قطب مدینہ، بہر رضا قطب مدینہ، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے. اللہ تعالی ہم سب کو بلا حساب جنت عطا فرمائے. ذرا اہل جنت اور ان کے سر سبز و شاداب پر رونق چہروں پر غور کیجئے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، بڑی توجہ کے ساتھ ہو سکے تو سر کو جھکا کر توجہ سے سنیے کہ اہل جنت اور ان کے سر سبز شاداب پر رونق چہروں پر غور کیجئے کہ انہیں خوشبودار بند مہر والا مشروب پلایا جاتا ہے، موتیوں کے خیمے میں سرخ یاقوت کے ممبروں پر بیٹھے تازہ سفید کھجوریں سامنے رکھی ہوئی ہیں، انتہائی سبز فرش بچھے ہیں، مسندوں پر تکیہ لگائے ہیں جو نہروں کے کنارے بچھائے گئے ہیں، شراب طہور اور شہد حاضر ہے، غلام اور نوکر حاضر ہیں، خوبصورت خیوریں موجود ہیں، گویا وہ یاقوت و مرجان کی بنی ہوئی ہیں، جن کو کبھی کسی انسان اور جن نے نہیں چھوا، باغات کے درجات پہ چل رہی ہیں، جب ان میں سے کوئی ایک چلنے پر مائل ہوگی تو 70,000 جنتی بچے اس کے لباس اٹھائے ہوئے ہوں گے، جن پر سفید ریشم کا لباس ہوگا کہ آنکھیں خیرہ ہو جائیں، سب کے سر پر تاج ہوں، سب کے سر پر تاج ہیں، ان پر موتی و مرجان جرے ہیں، خوبصورت کاجل لگی، آنکھیں معطر اور بڑھاپے اور دکھ سے محفوظ خیموں میں بند، اور وہ خیمے یاقوت کے محلات میں ہیں جو جنت کے باغوں کے درمیان ہیں، پاک دل پاک نظر عورتیں ہیں، پھر ان جنتی مردوں اور حوروں کے سامنے پیالے اور برتن پیش کیے جاتے ہیں جن میں جنت کے عمدہ مشروبات ہیں، پینے والوں کے لیے لذیذ سفید مشروب ہوگا، ان کی خدمت پر خدام و غلمان یعنی بچے حاضر رہتے ہیں جیسے کہ قیمتی محفوظ موتی ہیں، یہ سب ان کے نیک اعمال کا اجر ہے، وہ باغات میں پر امن مقام میں ہوں گے، باغات میں چشمے اور نہریں ہوں گی، بہترین مقام پر اپنے مالک رب عز و جل کا دیدار ہوگا، اور ان کے چہروں پر تازگی اور رونق نعمت صاف جھلکتی ہوگی، ان پر کوئی تنگی اور پریشانی نہ ہوگی، بلکہ وہ مکرم بندے ہوں گے، رب تعالیٰ کے دربار سے تاہی سے سرفراز ہوں گے، اس میں ان کے لیے ہر وہ چیز ہوگی جو وہ چاہیں گے، ہمیشہ رہیں گے، اس میں کوئی غم نہ کوئی خطرہ، ہر شخص محفوظ ہوں گے، نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہوں گے، وہاں کھانا کھائیں گے اور جنت کے نہروں سے دودھ شراب طہور شہد اور تازہ پانی پیئیں گے، جنت کی سرزمین چاندی کی ہوگی، اس کے کنکر مرجان کے ہوں گے، مشک کی مٹی ہوگی، اس کے پودے زعفران کے ہوں گے، پھولوں کی خوشبو والا پانی بادلوں سے برسے گا، کافور کے ٹیلے ہوں گے، چاندی کے پیالے حاضر ہوں گے جن پر موتی یاقوت اور مرجان کا جرا ہوگا، ایک پیالہ وہ ہوگا جس میں خوشبودار مہر لگا ہوا مشروب ہوگا، جس سے سلسبیل شیری چشمے کا پانی ملا ہوگا، ایک ایسا پیالہ ہوگا کہ اس کے جوہر کی صفائی کے باعث سب طرف روشنی ہو جائے گی، اور اس سے شراب طہور خوب سرخ اور بہترین ہوگی جو انسان نہیں بنا سکتا، چاہے جس قدر صنعت اور کاریگری دکھا لے، یہ پیالہ ایک خادم کے ہاتھ میں ہوگا، اس کی روشنی مشرق تک جائے گی، مگر سورج میں وہ خوبصورتی اور زینت میں کہاں، سورج تو خوبصورتی اور زینت کہاں، اس آدمی پر تعجب ہے جو ایمان رکھتا ہے کہ جنت واقعی ایسا گھر ہے، مگر پھر اس کا اہل بننے کے لیے عمل نہیں کرتا، اور نہ جنتی کی موت مرتا ہے، اور اہل جنت کسی کوشش نہیں اٹھاتا، اور نہ ہی اہل جنت کے کارناموں پر نظر رکھتا ہے، تعجب ہے کہ یہ آدمی اس گھر پر کیسے مطمئن ہو بیٹھتا ہے جس کی بربادی کا فیصلہ اللہ تعالیٰ فرما چکا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم، اگر جنت میں صرف بدن کی سلامتی ہوتی اور موت بھوک پیاس اور تمام حوادث سے ہی بچا ہوتا تو بھی اس قابل تھا کہ اس کی خاطر دنیا کو چھوڑ دیا جاتا، دنیا کو رد کر دیا جاتا، دنیا کی محبت دل سے نکال دی جاتی، اور اس پر اس دنیا تنگ کو ترجیح نہ دی جاتی، اور اب جبکہ اہل جنت مامون بادشاہ ہیں، ہر طرف کی مسرتوں سے مستفید ہیں، جو چاہتے ہیں حاصل کرتے ہیں، عرش کے آنگن میں ہر روز حاضر ہو کر اپنے رب عز و جل کا دیدار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دیدار میں وہ کچھ حاصل کرتے ہیں جو جنت کی نعمت سے حاصل نہیں اور دوسری کسی طرح متوجہ نہیں ہوتے، ہر وقت طرح طرح کی نعمتوں کے چھین جانے سے بالکل محفوظ اور معمون ہیں، اور ہر طرح کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، اب ایسی جنت کی طرف انسان کا کیوں دھیان نہیں جاتا، کیوں ذرا سوچیے میٹھے اسلامی بھائیو، حیرت مارا حیرت، اگر ہمارا پڑوسی عزیز بلند و بالا کوٹھی تیار کر لے یا بہترین کار خریدے یا کسی بھی صورت سے اپنی دنیاوی آسائش کا معیار بلند کرے تو ہم فوراً اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، جستجو کرتے ہیں، دھن سی لگ جاتی ہے، اور بسا اوقات تو حسد کے بعد انسان پریشان ہو جاتا، لیکن ہائے افسوس ہم متقی و پرہیزگار بندوں کو دیکھ کر یہ تمنا کیوں نہیں کرتے جس طرح یہ اسلامی بھائی جنت کے درجوں کی بلندی کی طرف بڑھ رہا ہے میں بھی اسی طرح کوشش کروں، میں بھی نماز با جماعت کا پابند بنوں، قرآن مجید کی تلاوت کروں، سنتوں کا پیکر بنوں، مدنی انعامات کا عامل بنوں، مدنی قافلوں کا مسافر بنوں، دعوت اسلامی کا ہفتہ وار اجتماعات میں اول تا کی شرکت کروں، دعوت اسلامی کے دیگر مدنی کاموں میں مصروف رہوں، میں بھی عالم دین بن جاؤں، میں بھی حافظ قرآن بن جاؤں، میں بھی مبلغ دعوت اسلامی بن جاؤں، میں بھی دور دراز کے مدنی قافلوں کا مسافر بن جاؤں، میں بھی کثرت سے درود شریف پڑھنے والا بن جاؤں، میں بھی ذکر و اذکار سے اپنی زبان کو تر رکھنے والا بن جاؤں، میں بھی شجرے کے پورے اوراد پڑھنے والا بن جاؤں، میں بھی فرض علوم سیکھنے والا بن جاؤں، میں بھی اپنے اوپر جو فرض علم سیکھنا جو علم سیکھنا مجھ پر فرض ہے وہ علم سیکھنے والا بن جاؤں، میں بھی مکتبۃ المدینہ کی مطبوع لے کر اس کا مطالعہ کرنے والا بن جاؤں، ارے کیا پڑی ہے کہ میں فلمیں ڈرامے دیکھوں، کیا پڑی ہے کہ میں گانے باجے سنوں، ارے کیا پڑی ہے کہ فضول دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر اپنی زندگی کے یہ مقدس اوقات تباہ برباد کروں، مجھے تو جنت میں جانا ہے، ہاں ہاں مجھے تو جنت میں جانا ہے، ہمیں جنت میں جانا ہے، ہمارا رب فرماتا ہے، ہمارا رب فرماتا ہے، قرآن پاک میں فرماتا ہے ترجمہ کنز الایمان، اور دوڑو اور دوڑو اپنے رب کی بخشش اور ایسی جنت کی طرف جس کی چوڑان میں سب آسمان و زمین آ جائیں، پرہیزگاروں کے لیے تیار کر رکھی ہے، پرہیزگاروں کے لیے تیار رکھی ہے۔ تفسیر خزان العرفان میں سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت العادی فرماتے ہیں، دوڑوں سے مراد توبہ، ادائے فرائض و طاعت و اخلاص والے عمل اختیار کر کے، یعنی اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہوئے فرائض مثلا نماز روزہ وغیرہ اور دیگر احکامات شرعیہ پر اخلاص کے ساتھ عمل کے ذریعے رب عز و جل کی بخشش اور جنت کی طرف دوڑو کہ یہ راستے جنت کی طرف لے جاتے ہیں۔ اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، دوڑیے، آئیے ہم سب جنت کی تیاری کریں، جنت کے باغات کی طرف تیاری کریں، کیسی خوبصورت جنت اللہ نے بنائی ہے، ارے رکھا کیا اس دنیا میں غم دکھ پریشانی، اور اگر کچھ مل بھی گیا ہے تو چھین جانے کا خوف، ڈاکوؤں کا خوف، طرح طرح کے خوف، ارے کچھ بھی خوف نہیں، مگر آخر کار موت آئے گی، چھوڑ کے تو جانا ہی ہے نا، جانا نہیں جانا، اور وہاں تو موت ہی نہیں، جنتیوں کو جب جنت میں داخل کر دیا جائے گا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں آئے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت، ایسی جنت، ایسی جنت کے لیے کوشش نہ کریں، ایسی جنت کے لیے اعمال نہ کریں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پرہیزگار متقی اور نیک بندوں کے لیے تیار کیے جنہیں اپنی رحمت سے عطا فرمائے گا، ہم ایسی جنت کا راستہ چھوڑ کر اور ایسی جنت والے اعمال کو چھوڑ کر جہنم میں لے جانے والے اعمال کی طرف جائیں، نہ بابا نہ، اپنے کو کیا ہو گیا ہے، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی، گدا بھی گدا بھی مرتقی ہے خلد میں کو کی دعوت کا، رضا بھی مرتقی ہے خلد میں نیکو کی دعوت کا، گدا بھی مرتقی ہے خلد میں نیکو کی دعوت کا، خدا خیر سے لائے گی کے دن ضیافت کا، خدا دل خیر سے لائے سخی کے دل ضیافت کا، انشاءاللہ جنت لے جانے والے اعمال کریں گے نا، سبحان اللہ۔ سنو سنو میرے آقا کا فرمان سنو، آؤ جنت میں لے جانے والے اعمال کی تیاری کرے، تم میں سے جو شخص کامل وضو کرے پھر یہ کلمہ پڑھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تو اس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جائیں گے, جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے, جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے. کون کون عمل کرنے کی نیت کرتا ہے یہ دعا بھی یاد کریں. میں بیان کر رہا ہوں مقتت المدینہ کا رسالہ جنت کی تیاری سے, یہ رسائل دعوت اسلامی یہ مقتت المدینہ نے شائع کیا ہے, اس میں رسالہ جنت کی تیاری یہ الگ سے بھی ملتا ہے, یہ لیں. اور اس میں جنت کا بیان, جنت میں لے جانے والے اعمال کا بھی بیان ہے, اور اس کے صفحہ نمبر 131 پر میں نے آپ کو یہ روایت سنائی. آؤ جنت میں لے جانے اعمال کی تیاری کریں. ایک اور فرمان ہے مصطفیٰ صفحہ نمبر 135 پر, جو صف کے خلا کو پور کرے, یہ ہم صفے بناتے نا, گیپ چھوڑ دیتے نا, سستی کرتے ہیں یار, سستی کرتے. تو سنو تو صحیح حدیث پاک میں, جو صف کے خلا کو پور کرے گا اللہ تعالیٰ اس کا ایک درجہ بلند فرمائے گا, اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا. کون کون صفوں کے خلا پور کرنے کی نیت کرتا ہے, آؤ جنت میں لے جانے والے اعمال کی تیاری کریں. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, پانچ اعمال ایسے ہیں جو انہیں ایک روز میں کرے گا اللہ تعالیٰ اسے جنتیوں میں لکھے گا. یہ صفحہ نمبر 139 پر ہے, 139 پر. نمبر ایک, مریض کی عیادت کرنا. نمبر دو, جنازے میں حاضر ہونا. نمبر تین, ایک دن کا روزہ رکھنا. نمبر چار, جمعہ کے لیے جانا. اور نمبر پانچ, غلام آزاد کرنا. اسی کے صفحہ نمبر 140 پر فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا, وہ جنت میں چلا جائے. ارے اے اللہ, ہمیں مرتے وقت کلی بات نصیب فرما, ہمیں مرتے وقت کلی بات نصیب فرما. ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو بولا, ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو. خدا پورے خاتمے سے بچانا, پڑھو کلمہ جب نکلے تو یا الہی, پڑھو کلمہ جب نکلے تو ان شاء اللہ جنت میں جائیں گے. اللہ کی رحمت سے تو جنت ہی ملے گی, اللہ کی رحمت سے تو جنت ہی ملے گی, اللہ کی رحمت سے تو جنت ہی ملے گی. اے کاش محلے میں جگہ ان کے ملی. صلو علی الحبیب. جنت لے جانے والا ایک اور عمل, پارہ 27 سورہ رحمان آیت نمبر 46 میں خدا رحمان عز و جل کا فرمان علی شان ہے, ولیمن خاف مقام ربی جنتان. ترجمہ کنز الایمان, اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے دو جنتیں ہیں. خوف خدا عز و جل. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی, وقودھا الناس والحجارہ. ترجمہ کنز الایمان, جس کے ایندھن آدمی اور پتھر ہیں. اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ جہنم کی آگ کو 1000 سال تک جلایا گیا, یہاں تک کہ وہ سرخ ہو گئی. پھر 1000 سال تک جلایا گیا یہاں تک کہ وہ سفید ہو گئی. پھر اسے 1000 سال تک جلایا گیا تو وہ سیاہ ہو گئی. تو اب جہنم کا اب جہنم کالی سیاہ ہے, اس کے شعلے نہیں بجھتے. یہ سن کر آپ کے سامنے ایک حبشی چیخے مار کر رونے لگا. تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے سامنے رونے والا شخص کون ہے؟ فرمایا, حبشہ کا ایک شخص ہے. اور پھر اس شخص کی تعریف بیان فرمائی. تو جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کیا, اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم, میرے خوف کے سبب جس بندے کی آنکھ روئے گی میں جنت میں اس کی ہنسی میں اضافہ فرماؤں گا. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے خوف پہ رونے والی آنکھ عطا فرما دے. یہ بھی جنت میں لے جانے والا بہترین عمل ہے, بہترین عمل ہے جنت میں لے جانے والا. یعنی انسان بے باک نہ ہو جائے, بے خوف نہ ہو جائے, ڈرتا رہے, ڈرتا رہے, امید بھی رکھے, ڈرتا بھی رہے, خوف بھی رکھے کہ پھنس نہ جاؤں, بے باک نہ ہو جائے. ہمارے عموماً بے باکی کا دور بڑا ہے, اس لیے ساتھ اس طرح کے مدنی پھولوں کا ہمارے ذہن میں ہونا بہت ضروری ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ایسی اعمال لے کے جائیں کہ اس عظیم جنت سے محروم کر دیے جائیں. جی ہاں, محروم رہنے والوں کی بھی وہ روایتیں موجود ہیں. چنانچہ عبرت کے لیے ایک روایت بیان کرتا ہوں. حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, قیامت کے روز لوگوں میں سے کچھ لوگوں کو جنت کی طرف جانے کا حکم دیا جائے گا. جب وہ لوگ جنت کے قریب پہنچ جائیں گے اور اس کی خوشبوؤں کو سونگھ لیں گے اور اس کے محلوں جنتیوں کے لیے جو نعمتیں تیار کی گئی ہیں ان کو دیکھ لیں گے تو ندا کی جائے گی, ان کو جنت سے ہٹا دو, ان کے لیے جنت میں کوئی حصہ نہیں ہے. وہ اتنی حسرت سے جنت سے لوٹیں گے کہ پہلے اتنی حسرت سے کوئی نہیں لوٹا تھا. وہ کہیں گے, اے ہمارے رب عز و جل, اگر تو ہم کو جنت اور اپنے ثواب کو دکھانے اور تو نے اپنے دوستوں کے لیے نعمتیں تیار کی ہیں ان کو ہمیں دکھانے سے پہلے دوزخ میں داخل کر دیتا تو یہ ہمارے لیے بہت آسان تھا ہوتا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا, میں نے تمہارے ساتھ یہی ارادہ کیا تھا جب تم خلوت یعنی تنہائی میں ہوتے تھے تو میرے سامنے بڑے بڑے گناہ کرتے تھے, اور جب تم لوگوں سے ملتے تو انتہائی تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ ملتے. تم لوگوں کو اس کے خلاف دکھاتے جو تمہارے دلوں میں میرے لیے خیال تھا. تم لوگوں سے ڈرتے تھے اور مجھ سے نہ ڈرتے تھے. تم لوگوں کو بزرگ سمجھتے تھے, مجھے بڑا نہیں مان جانتے تھے. تم نے لوگوں کی خاطر برے کام ترک کیے اور میری خاطر نہیں کیے. آج میں تم کو ثواب سے محروم کرنے کے ساتھ ساتھ دردناک عذاب چکھاؤں گا. اگر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی, ہائے میں نارے جہنم میں جلوں گا, یا رب معاف کر, معاف کر, اور صدا کے لیے راضی ہو جا. اللہ, اب تو رمضان بھی آتا چلا گیا. افوز دریا رے صدا کے صدا کے لیے راضی ہو جا. اگر کرو کرتے تو جنت میں رہوں گا, یا رب کر تو ناراض ہوا میری ہلاکت جلوں کا یا رب ہائے پیدا رے جہنم میں جلوں کا یا رب. اللہ تعالی ہم سب کو جنت میں لے جانے والے اعمال کرنے، اخلاص سے کرنے اور اس پر استقامت بھی عطا فرمائے، اور ہمیں جہنم میں لے جانے والے اعمال سے محفوظ فرمائے. ہم سدھرنا چاہتے ہیں اے مولا، میں سدھرنا چاہتا ہوں. ہے یہ تسلیم سب سے برا ہوں، میں سدھرنا خدا چاہتا ہوں. ہے یہ تسلیم سب سے برا ہوں، میں سدھرنا خدا چاہتا ہوں. عفو جرم و قصور و خطا کی، عفو جرم و قصور و خطا کی میرے مولا، تو خیرات دے دے. عمر کا سورج بھی غروب ہونے کی طرف ہے، اب تو غروب جا رہا ہے مولا، اب تو رمضان بھی جا رہا. میری حالت ہے میرے مولا، تو خیرات دے دے میرے مولا، تو خیرات دے دے میرے مولا، تو خیرات دے دے. اشرائے مغفرت جا رہا ہے میرے مولا، تو خیرات دے دے. اللہ ہمیں دعوت اسلامی کے ماحول پر استقامت دیتے دیتے بولا دیتے، اب کبھی بھی یہ بول ہم سے نہ چھوٹے. اللہ اللہ بس نیکیوں میں لگا دے، نیکی والے کاموں میں لگا دے، ہم سے نیکیوں والے کام لے. بس ہم ہماری جس وقت تو نے اس وقت عیب پوشی کی اللہ، نظر تک بھی عیب چھپا کے رکھنا، ہماری لاش سے بھی بولا ہمارا عیب ظاہر نہ ہو جائے. آج پل کا جو کھلے سوں گا یا رب، قبر میں بھی عیب چھپانا، حشر میں بھی عیب چھپانا، بس اٹھے تو تیرے عرش کے سائے تلے جگہ دے دینا، اور بولا ناوا عمل کو لینا وزن تو لینا، تو قادر مطلق ہے. بس اپنی رحمت سے بے حساب جنت میں جانے کا حکم عطا ہو جائے، بے حساب جنت میں جانے کا حکم عطا ہو جائے، آقا کا پڑوس نصیب ہو جائے. یہ مٹھی بھر تیرے بندے تجھ سے سوال کر رہے ہیں، ہمارا سوال پورا کر لے بولا، تیری جنت میں کوئی کمی نہیں آئے گی، تیری رحمت میں کوئی کمی نہیں آئے گی. ہمارا منہ چھوٹا بات تو وہ چھوٹا کیا منہ ہی نہیں ہے بولا کیا بولے تو تیرے رحمت سے تیرے کرم سے تیرے فضل سے بس بس بس فضل سے آقا کی میٹھی میٹھی پیاری پیاری شفاعت کے صدقے میں بولا بلا حساب جنت دے دینا نارے تو سب سے مجھ کو رحمت میری التجا ہے مولا کر دے رحمت میری التجا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا. اب انشاءاللہ ذکر ہوگا. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو, مدنی چینل کے ناظرین, مکتبۃ المدینہ کے چند اعلانات سماعت فرمائیں. زکوٰۃ دینے کے فضائل, زکوٰۃ کس پر فرض ہے, سونا چاندی کی زکوٰۃ, مال تجارت کی زکوٰۃ, کرنسی نوٹ کی زکوٰۃ, جانوروں کی زکوٰۃ, اور زکوٰۃ کس کو دیں, صدقہ فطر, عشر کے فضائل اور اس کے مسائل پر مشتمل مکتبۃ المدینہ کی ایک بہت ہی پیاری کتاب ضرور حاصل کریں, فیضان زکوٰۃ. اس کا ہدیہ 38 روپیہ ہے. خود بھی حاصل کریں, اس کا مطالعہ کریں اور دوسرے اسلامی بھائیوں تک بھی اس کو ضرور پہنچائیں. 21 رمضان مبارک. مولا علی مشکل کشا, علی المرتضی, شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا یوم شہادت ہے. آپ کی مناقب, آپ کی کرامات پر مشتمل شیخ طریقت امیر اہل سنت کا ایک بہت ہی پیارا رسالہ کرامات شیر خدا. کرامات شیر خدا بڑا سائز ہدیہ 20 روپیہ اور جے بی سائز ہدیہ 10 روپیہ میں مکتبۃ المدینہ سے ضرور حاصل کریں. اسی کے ساتھ گزشتہ دنوں نگران شورا کا ایک بیان وی سی ڈی کا ہم سنا کرتے تھے. الحمدللہ مکتبۃ المدینہ نے اس بیان کو المدینۃ العلمیہ کی پیشکش سے تحریری طور پر شائع کیا ہے. ایک آنکھ والا آدمی اس رسالے کو بھی 12 روپیہ ہدیہ میں حاصل کر کے ضرور مطالعہ فرمائیں. اب انشاءاللہ ذکر ہوگا. تمام اسلام بھائی گنبد خضرا کا تصور باندھ کر میرے ساتھ مل کر 12 مرتبہ درود پاک پڑھیں. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله, الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله, الصلاة والسلام عليك يا نبي الله, الصلاة والسلام عليك يا نور الله, الصلاة والسلام عليك يا رسول الله, الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله, الصلاة والسلام عليك يا نبي الله, الصلاة والسلام عليك يا نور الله, الصلاة والسلام عليك يا رسول الله, الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله, الصلاة والسلام عليك يا نبي الله, وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. کعبۃ اللہ شریف کا تصور باندھ کر مل کر ایک آواز ہو کر ذکر کریں. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ

ابھی افطار کا وقت ہے، غروب آفتاب کا وقت ہے، اور یوں سمجھے کہ آدھا رمضان آج ہم سے جدا ہو رہا ہے. آئیے اس رب قریب سے مغفرت کی پھینک لیتے کہ بس وہ کرم کیسی نظر کر دے کہ ہمیں اس فہرست پہ شامل کر دے جس جو بخشے ہو کی فہرست تیار ہو رہی ہے، تو ہمارا کام ہو جائے. یوں تو روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ وہ مجرم جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں کہ جن پر ان کے گناہوں کے سبب جہنم واجب ہو چکا ہوتا ہے. آج جمعہ رات ہے، ان قریب وہ وقت آ رہا ہے کہ سورج جب ڈوبے گا، اللہ کرے ہم زندہ رہیں اس وقت تک، اس کو پا لیں. تو جمعہ رات کے غروب آفتاب سے لے کر جمعہ کے غروب آفتاب تک ہر گھڑی میں وہ ایسے 10 لاکھ گناہگار جہنم سے آزادی پاتے ہیں کہ جن کے گناہوں کے سبب ان پر جہنم واجب ہو چکا ہوتا ہے. تو اس لیے وہ افطار کرنے کے بعد جب پانی کا گھونٹ پی لیں تو دعا کرنا نہ بھولا کریں. یہ روزانہ روزے میں رمضان میں یہ خیال رکھا کریں، آج بھی خصوصیت کے ساتھ یاد رکھیے، پانی پی لیں گھونٹ، پھر دعا کریں، پھر بعد میں جب موقع ملے تو پھر کھا لیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مغفرت کا تجھ سے سوال ٹھہرنا اپنے در سے نہ خالی، مغفرت کا وہ تجھ سے سوالی ٹھہرنا اپنے در سے نہ خالی. مجھے گنہگار کی التجا ہے مولا، مجھ گنہگار کی التجا ہے یا خدا، تجھ سے میری دعا ہے یا خدا، تجھ سے میری دعا ہے. بے سبب خدا کر دے بخشش حشر میں مجھ سے کر نا پرسش، بے حساب خدا کر دے بخشش حشر میں مجھ سے کر نا پرسش، کر دے رحمت میری التجا ہے یا خدا، تجھ سے میری دعا ہے. ہے مغفرت کا اشارہ تو مغفرت فرت پر میری تجھے مہ رمضان گواستا یاد میری تجھے مہ رمضان گواستا یاد رحمت ہے گناہ گار طلب گار اپو رحمت ہے عذاب سہنے کا جس میں ہے حوصلہ یا رب عذاب سہنے کا جس میں ہے حوصلہ یا رب باب المدینہ کراچی میں